الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سفارة آية نمبر 88-90-92-93 سورة أعراف دا د نهمې سپارې اول آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبق کې دا خبره تیره شوه چې شعیب علیه الصلات والسلام خپل قوم د کفر او د شرک نه منع کړل، د ناب ټول د کمی نه منع کول، خلک یې د الله د لارې نه د الله د دین نه به منع کول، د هغې نه منع کړل. قوم د شعیب علیه الصلات والسلام خبرو منلو ته تیار نو. د کافرو طریقې واردات دا وي، تاریخ چې سړی وګوري، کافر اول چې د هغوی د سوچ او د فکر خلاف خبره وکړي، د هغوی د نظریې خلاف خبره وکړي، نو اول به هغوی تا له لالچ درکوي، او چې هغوی ته پته ولګي چې دی په لالچ کې نه راځي، نو بیا به دمکی درکوي، بیا به ستا د قتل او د مرګ کوشش کوي، ستا د ختمولو کوشش به کوي. پیغمبر علیه الصلات والسلام چې کله د مکې قریشو ته دعوت د توحید ورک، نو پیغمبر علیه الصلات والسلام ته اول لالچ ورک چې ته څومره دولت غواړې مونږ به درکړو، که ته مشري غواړې مشري به درکړو، سرداري به درکړو، که ته ښځې غواړې مونږ به ښځې درکړو، چې ستا څه مطالبه وي هغه ټولې مطالبې به مونږ ستا ومنو، خو ته د دې خبرې نه واوړه، زمونږ د بوتانو مخالفت مه کوه. چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته پته ولګېده چې دې لالچ کې نه راځي، نو بیا د پیغمبر علیه الصلات والسلام د قتل کوشش شروع کړ. شعیب ابی طالب کې پیغمبر علیه الصلات والسلام سره د خپل خاندان نه درې کاله قید کړ، او اخره کې بیا دې ته مجبور کړل چې مدینې منورې ته ته هجرت وکړ، او بیا هلته هم نه پرېښودل، بیا به ورپسې د دې ځای نه تلل او د هغه د قتل کوشش یې کوه، د اسلام د ختمولو کوشش یې کوه. جنگ بدر، جنگ احد، غزوه خندق، دا ټول جنگونه د دغې دپاره شوي. عبدالله ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه چې کله روم کې سره د خپل صحابه کرامو سره د خپل مرګرو گرفتار عیسائی بادشاہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ راغوخت او لالچ یې ورکړ چې دا خپل دین پرېږده، عیسائیت قبول کا، زمونږ په دین باندې شه، تاله به زه دلته سلطنت او بادشاهي درکم، عزت په درکم. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وفرمایل وی ته خو بادشاهي یادې او د دې ملک یادې د روم، که دا ټول روم هم راکې او ورسره د ټول عربو بادشاهي هم راکې، قسم مې دې په خدای چې د پیغمبر علیه الصلات وسلام یوه طریقه د هغه خلاف سترګې خوځولو ته م تیار نه. بادشاه ته چې پته ولګېده چې دې په لالچ کې نه راځي، نو بیا تیل سره کړل او ورته یو صحابي وروغورځو، یو من کې هغه اوسوځېد ایره شو. ده ته بیا وی ګورې مه کوه، ستا هم دغه انجام بی. ورته وی دی هر څه ته دې تیار یې. نو عزتمند هسې خبره مې دا کوله چې کافر اول انسان له لالچ ورکي، تمه ورکي، چې پته ورته ولګي چې دی په لالچ کې نه راځي، بیا داړې چینګي، بیا سترګې راوباسي، بیا دې د قتل کوشش کوي. دې نن سبق کې چې هغوی ته پته ولګېده چې شعیب علیه الصلات وسلام قوم او شعیب علیه الصلات وسلام او د هغه مرګري دا لالچ کې نه راځي، نه دمکې ورکولې شروع وې سم شه، د دې خپل دین نه واوړه، زمونږ دا دین قبول کا، که داسې نه وي نو مونږ به دې کوشنده کړو، د خپل وطن نه به دې وباسو. شعیب علیه الصلات وسلام انکار کوي وته چې دا ستاسو دین دا زمونږ نه دی خوښ، مونږ ته الله هدایت کړی دی او مونږ خپل ځان الله ته سپارلی دی، تاسو چې څه کوئ نو هغه وکړي. قال الملأ الذين ويغ سرداران هغه کسان استكبروا چاغي تکبر کړو، من قومه د قوم داغنه، لنخرجنك خامخ او بابا ستاله اي شعيب، يا شعيب اي شعيب، والذين هغه کسان لرا امنو چی ایمان رول دي ما کستانا، من قريتنا د دې خپل وطن، د دې خپل کلی، او لتعودن في ملتنا، او یا ته را واپس شه خپل دین ته، زمونږ دین قبول کړه، مونږ چې څه کوو تم را سره هغه کوه. شعیب علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل قاله اولو کنا کارهین، اگر چې زه هغه بد ګڼم، ستاسو دین خو زه بد ګڼم، د هغې نه خو زما نفرت دی، څه خو الله په سمه لار کړې، او څنګه زه ستاسو دین ته واپس راشم، چرې م داسې نه شي کېدی، او که زه داسې وکړم دا به د الله په ذات باندې سخت بهتان تړم، قدیف تری نه، آیا زه وتړم علی الله په خدای پاک باندې کدی بندرو، ان عدنا فی ملتکم، که زه واپس شوم په دین ستاسو کې، بعد اذ نجانا الله منها، پس د هغې نه چې نجات را کړی دی خدای پاک مونږ ته، د هغې نه مونږ خو الله د دغه تیارو نه رایستی یو، رڼا ته یې رایستی یو، اوس زه بیا تیارې ته لاړ شم. وما یکون لنا، او نه دی مناسب زمونږ د پاره، ان نعود فیها، چې مونږ واپس شو په هغې کې، الا ان یشاء الله، مگر که وغواړي خدای پاک ربونه چې رب زمونږ دی. هدایت او گمراهی دا د الله په لاس کې ده، مونږ ته پاره الله هدایت غوره کړی و، مونږ الله په رڼا ته روستی یو، هدایت باندې کړی یو، اوس د دې نه وروستو که الله وغواړي هغه بیله خبره ده، یعنې مونږ له الله اختیار را کړی دی چې مونږه د رڼا نه تیارې ته نه ځو، د اسلام نه کفر ته نه ځو. زمونږ په ټولو حالاتو باندې الله عالم دی. وسع ربنا کل شیء، فراخ دې د رب زمونږ هر یو سیز لره علما، علم دار، او که تاسو مونږ له دمکی راکوي علی الله توکلنا، په الله باندې زمونږ توکل او بروسه ده، مونږ ستاسو له دمکونه نه یریږو. که تاسو وایه چې د وطن نه به وباسو، هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست، دا وطن نه بل وطن، په دې باندې مونږ مه یاروي، الله به زمونږ امداد او نصرت. او شعیب علیه الصلات والسلام چې پوه شو چې قوم مې نه پرېږدي او هدایت نه قبلی، عزتمندو دا داسې څه لږ وخت نو چې بس ورغې او خبره وکړه، او یا کاله مسلسل حضرت شعیب علیه الصلات والسلام خپل قوم ته دا دعوت ورکړه. او چې کله په دې نتیجه باندې ورسېد چې اوس دوی هدایت قبلولو والا نه دي، الله ته لاس پورته کړی، ربنا ای رب زمونږه افتح بیننا، فیصله وکړي په مابین زمونږ کې و بین قومنا او په مابین د قوم زمونږ کې بالحق په حق سره، و انت خیر الفاتحین او ته ښه فیصله کوونکی، یا الله تا چې څه فیصله وکړه هغه به مونږ ته قبول کړي. شعیب علیه الصلات والسلام د قوم نه واپس شو، د قوم سرداران وډیران هغه د کافرو مشران شعیب علیه الصلات والسلام سره چې کوم خلک مسلمانان شي وو هغوی ته وایي چې ګوره شعیب علیه الصلات والسلام، تاسو بې لارې کړې، دا څه کوئ تاسو، تاسو د ده ملګرتیا ولې کوئ؟ که تاسو د ده ملګرتیا کوئ تاسو به د لوږې مړه شئ. دی وایي چې ناب تول کې کمې مه کوئ، اوس که مونږ ناب تول کې کمې پرېږدو نو زمونږ معیشت په ټپه باندې شي، ژوند تیرول به دلته ګران شي. دا خو د کاروبار طریقه کار دی، بغیر د دینه دلته کاروبار کیږي نه، چې کاروبار نه کیږي بغیر د دینه زمونږ دپاره بله لار نشته، دا به خامخا کوو، مونږ دې ته مجبوره یو. نو تاسو به کاروبارونه خراب شي، په خساره کې او په نقصان کې به شئ، اخر روټۍ به د کوم ځای نه پیدا کوئ، ژوند به څنګه تېروئ چې دوکه او فراډ نه کوئ؟ یعنی کاروبارونه به هم خراب شي. د شعیب علیه الصلات والسلام مرګرو ته دا خبره وکړه. عزتمندو نن سبا تاسو د حالاتو ته وګورئ، دا د معیشت ماهران، دا د اقتصادیاتو ماهران، هغوی دا خبره په ډېر زور شور سره کوي، که سودي کاروبار نه کوئ دنیا سره چلیدی نشو. ټوله دنیا کې دقه سود کاروبار دی، اوس که ته سود کاروبار نه کوې نو څه به کې؟ ستا معیشت په خرابیږي، بین الاقوام سره ته کاروبار نه شي کولی، نو مونږ مجبوره دې خبرې ته یو چې سود به کوو خامخ، بغیر د دې نه کاروبار نه چلیږي. دا کومې خبرې چې پخوانی قومونو کولی نن هم هغه خبره کیږي. خو عزتمندو مونږ ته تاریخ مخې ته پروت دی، مونږ ته د پیغمبر علیه الصلات والسلام جون پروت دی، مونږ ته د صحابه کرامو جون مخې ته پروت دی، مونږ ته د تابعینو د تبع تابعینو د نیکانو صالحانو جون مخې ته پروت دی. که دا خلق جون تیرهی بغیر د سود نه جون نشی تیرولی، بغیر د فراد او د دوکی نه جون نشی تیرولی. په دې دنیا کې جون پیغمبر علیه السلام هم تیر کړی دی، صحابه کرام هم تیر کړی دی. جون څنګه کاروبارونه چې دوی کوي، دغسې کاروبارونه صحابه کرام هم کړي. پیغمبر علیه السلام هم تجارت کړی دی، صحابه کرام هم تجارت کړی دی. د سود کاروبار یې نه کو، حلال کاروبار یې کو، تجارت یې کو. او یوازې دا نه چې خپل منځ کې کو، بین الاقوامي دنیا ته هغوی تلل، نورو ملکونو ته به تلل، او هلته بیا چې دی نو کاروبار او تجارت کو. او د هغوی دپاره دوی یو مثال ګرځېدلي و، هغوی به دومره نفع نه کوله لکه څومره نفع او فایده هغه چې به صحابه کرامو کول. بغیر د سود نه هغوی خپل کاروبار چلولی. نو که څوک دا عزم وکړي چې زه سود نه کوم، زه حرام نه کوم، زه فراډ او دوکه نه کوم، د هغوی ژوند به هم الله په دې دنیا کې تیر کړي، او بهترین ژوند به تیر کړي. نن دا د اقتصادیاتو ماهران، دا د معیشت ماهران چې دا لوی لوی دعوی کوي، ټول ملکی قرضدارې کړی دی، دوی ګټه ونه کړه، ټول عمر دوی په تاوان باندې روان دي. نن د ملک بچی بچی هغه د ورلډ بینک او آی ایم اف قرضدارې دی. دا د دوی د سودی کاروبار برکت دی. نن ملک دوی په دو باندې لګولې دی، د ملک معیشت یې په دو باندې لګولې دی. هر محکمه د دوی چې دی نو هغه په دو باندې لګېدلې ده. دا د دې سودی کاروبار برکت دی، دا د فراډ او د دوکې برکت دی. نن هم که مونږ ځان کې هغه اخلاص پیدا کړو، هغه صفا معاملات شروع کو کوم چې صحابه کرام په زمانه کې و، عزتمندو لرې نه ده چې مونږ به د دې لعنت نه خلاص شو، او ژوند به هم تیر کړو، ښه ژوند به تیر کړو. د دوه صحابه کرامو دوکانونه و یو ځای کې، د کپړې کاروبار یې کو. یو دوکان ته ګاک راغی، ودرېد، ورته یې کپړه اخله، کپړه یې ورته را مخکې کړه، وې دا کپړه ده، دا کپړه ده، دا چې کومه دې خوښه یې. ګاک کپړه خوښه کړه، څه ریټ دی؟ ریټ دا دی. د ګاک ریټ خوښ شو، ورته وی مالته یو جوړه کپړې راکړه. هغه صحابي ورته وایي، کپړه دې هم خوښه ده، ریټ دې هم خوښ دی؟ وایي آو. ښه وی ته مهرباني وکړه، او زما د ورور خوا کې دوکان دی، ورشه هم دا کپړه تا ته به هم په دغه ریټ باندې هلته میلو شي، ورشه هلته واخلي. ګاک ورته وایي، عجیبه خبره ده، تا سره مې کپړه خوښه شوه، په ریټ باندې دواړه راضي یو. د دې څه مطلب؟ چې اوس ته ما بله لېږي چې ورشه د هغه نه واخله. هغه صحابي دوکاندار ورته وایي دا صحیح ده چې کپړه هم ستا خوښه شوه، ریټ هم ستا خوښ دی، خو زه ساره داسې وینم مازیګر شو، ما له څو ګاکه راغلل زما د ورور دوکاندار له، یو ګاک ساره داسې نه دی ورغلی. نو زه دا غواړم چې دې هم بچو له څه مزدوري وکړي، تا ته به هسې سیز میلو شي، که ما نه یې اخلي هم به میلو شي، او که هغه نه یې اخلي هم به میلو شي. خو دومره ده چې هغه به مزدوري وشي، ورشه او د هغه نه واخله چې هغه ته هم فایده ورسي. عزتمندو، دا د صحابه کرامو کاروبارو، دا د هغوی ایثار او قرباني او تعاون و یو بل سره. نن چې په مارکیټ کې دوه دوکانه اوزی د کپڑے نو دا یو دا کوششی چې دا بل زه فیل کم مختلف حد کنډی استعمالو سازشونه ورته جوړو تعویزونه پې کوو چې د دې ناکامه شي او دې مارکیټ نه دې وتښتي. زمونږ ایمانونه کمزوري دي عزتمن، زمونږ ایمان دا دی چې ما له رزق دا دوکان راکوي، ما له رزق دا پټۍ راکوي، ما له رزق دا نوکري راکوي. حالانکه داسې نه ده، په مارکیټ کې لس دوکانه یو شان د کپړې دي، یو شان د سبزی په قطار دوکانونه دي، یو شان چې دی نو د کریانې دوکانونه دي. دا خو اسباب الله موږ له جوړ کړي دي. الله وی تلک معیشتهم نحن قسمنا بینهم معیشتهم. الله وی دا خو ما تقسیم کړی دی چې ته نوکري کوه، ته زمینداری کوه، ته چې دی نو دکانداری کوه، ته دا کار کوه، ته دا کار کوه. دا خو ما الله وی تقسیم کړی دی. دا خو اسباب دي، تاسو به رزق د اسبابونه نه غواړئ. الله وی رزق به زما نه غواړئ، رزق به زه درکوم. ستا ډیوټي دا ده سار مونځ وکړه او راشه بسم الله ووایه او دوکان کولو کا. ماښامه پورې په دوکان کې کینه، ماښام زه کور ته تاله به الله رزق درکوي. اگر چې تا سره ډیر دوکانداران په قطار باندې وي، هر چا له به خدای په خپل رزق ورکوي. یو بل ته چې دی نو برن برن مه ګوره، سازشونه مه جوړوه، هغه ته په بد نظر مه ګوره. هغه له به خدای په خپل رزق ورکوي، تا له به خدای په خپل رزق درکوي. دا رزق الله ورکوي، دا دوکان یې نه درکوي. ستا صرف دقه ډیوټي ده چې ته سار راشي او ماښامه پورې په دوکان کې کینې. زمیندار سار لاشي او بس یوه جغ واخلي او پټي ته لاړ شي خپل محنت او مشقت وکړي. نوکر پیشه سړی دفتر ته لاړ او بس سار نه شپږ ګینټې اته ګینټې ډیوټي یې وکړه، بس. رزق دغه سیزونه نه ورکوي، رزق الله ورکوي. دا اوزګار خیل خو به ټول د لوږې مړوي چې دا ټوله ورځ په حجره کې ناست دي او خپې په بړه اړولي او چرګان ساتي، سپي ساتي، مارغان ساتي، ټک نه کوي. یو د دنیا ټک نه کوي. په کار ده چې دغه اوزګار خیل دا خو د لوږې مړ شوی وي، ځکه چې دی محنت نه کوي. حالان کې هغه مزې چرچې کوي، هغه چرګان خوري، پولونه خوري. او بل طرف ته یو مزدور دی، هغه د سار نه شروع شي تر ماښامه پورې ځان مړ کی په مزدورۍ باندې، هغه په نیمه خېټه باندې روټۍ خوري. که په محنت او په مشقت او په دوکانداری او په زمینداری او په نوکری وه، پکار ده چې دغه اوزګار خیل د لوږې مړ شوی وي. هغه اوزګار خیل مزې کوي، رزق د الله په لاس کې دی. نو دا نه چې موږ به ټول خپه پخپه کینو، خپل محنت، خپل مشقت، اسباب به اختیارو او نظر به زموږ په مسبب الاسباب باندې وي، د الله په ذات باندې وي چې رزق مال الله راکوي. خپل نیت په چاته کمو نه، نیت په خرابو نه. نو د شعیب علیه الصلوۃ والسلام د قوم سردارانو گمراهانو د شعیب علیه الصلوۃ والسلام مسلمانانو مرګرو ته وی چې ستاسو معیشت په تباشی که تاسو ناپ تول کې کمی نه کوئ، خساره کې بشه، نقصان کې بشه. وقال الملأ الذین وی هغه سردارانو د هغه کسانو نه کفرو چې کافرانو من قومه د قوم دانه، لئن اتبعتم شعیبا که تاسو تابعداری وکړه د شعیب علیه السلام، انکم بشک تاسو اذن په دقه وخت کې له خاسرون په نقصان کې بشه، خساره کې بشه، کاروبار به په ټپ ودرېږي. شعیب علیه السلام دا غوی د پاره بد دعا وکړه چې یا الله زما د نغید د دوی په منځ کې خدای فیصله وکړي، الله فیصله راولېږله. فأخذتهم الرجفة، پس اونیول دوی لر زلزلې. فأصبحوا، پس دوی اوګرځېدل. فی دارهم، په کورونو خپلو کې. جاسمین، پړ مخې پراته او مړه، راپرېوتل او مړه شو، زړونه یې وچاودل. حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام په یو تیزه چغه وواله، زلزله مراله او الله نیست و نابود کړل، هلاک. الذين هغه کسان کذبوا، چې تکذیب یې کړی شعیب اند شعیب علیه السلام. کأن لم یغنوا فیها، گویا کې دوی نه اوسېدلې په دې کلي کې. داسې خاموش شو، داسې نیست و نابود شو، داسې روک شو، تا به وي چې دوی اړو په دې کلي کې اوسېدلي نه دي. دوی خو د دنیا د ګټې امیدوار وو، هم په دنیا کې نقصانی شو، هم په آخرت کې نقصانی شو. الذين هغا کسان کذبوا شعیبا، چې تکذیب یې کړی د شعیب علیه السلام. کانو هم الخاسرین، و دوی په خساره کې، دوی په خساره کې پرېوتل. د شعیب علیه السلام مرګري خو به صرف د دنیا نقصان کړي، چې کاروبار به په ټپه ودرېدلې و، چې فراډ او دوکې نه کوله. او دوی هم د دنیا نقصان وکړه، هم یې د آخرت نقصان وکړه. شعیب علیه الصلات والسلام مخ ته واړو، فتولى عنهم، وغرزيد د دوینه، وقال وی یا قوم، ای زما قوم، لقد ابلغتكم رسالات ربي. پتاي سره او میرا رسول تاسو ته پیغامونه د خپل رب. ونصحت لكم، او ما نصيحتو ک تاسو ته. فكيف آسى على قوم كافرين. پس څه دی هغه غم او افسوس په قوم کافرانو باندې؟ اوس که زه ډېر غم او افسوس کوم، خدا فضول دی، په تاسو باندې غم او افسوس نه دی پکار. دوباره دا سبق واورئ عزتمند. قال الملأ الذين اوي اغسر دارانو د هغې کسانو نه استکبرو، چې تکبر یې کړی و، من قومه، د قوم د شعیب علیه السلام نه. لنخرجنك يا شعيب، خامخا او باباسو مونگا تا لرا، اي شعيبا، والذين او هغي کسانو لرا، آمنو چی ماني روڑه ده، معك تاسرا، من قريتنا دا کلی خپلنا، دا وطن خپلنا، او لتعودن في ملتنا، او یا ترا واپس شا زمون دين تا، زمون دين امنا. قال اوی وت شعيب علیه الصلاة والسلام، اولو كنا كارهين، اگر کیم زدیل را بدگنون کی. قد افترائینا علی الله، پتای سر جوڑوم بز پخده پاک بانده، کده بند دروغ. ان عدنا کز واپس شم، فی ملتکم، پدین ستاسو کی. بعد از نجان الله منها، پس داغینا چی نجات را کرده خده پاک مونتا داغینا. الله خوز دا داغی تیارو نرائستیم، زد بیا سنگ داغی تیارو تلاشم. وما يكون لنا او ندي مناسب زمون د پاره ان نعود فيها، چې مونږ واپس شو پاغه کې. الا ان يشاء الله، مگر چې اوغواړي خدای پاک ربونه، چې رب زمون دی، الله مونږ ته هدایت کړی دی، او اوس که الله اوغواړي او مونږ گمراه کړي، نو بیا زمون څه اختیار نشته. وسع ربنا، فراخ دی رب زمون کل شیء، هر یو سیز لره علما، علم داغه. على الله، په خدای پاک باندې توکلنا، زمونږ بروسه او توکل دی. ربنا، ای رب زمونږ، افتح بیننا، فیصله وکړه په ما بین زمونږ کې، و بین قومنا، او په ما بین د قوم زمونږ کې، بالحق، په حق سره. وانت خیر الفاتحین، او ته غوره فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين اوی غسردارانو د هغې کسانو نه کفرو، چې کافران دي، من قومه، د قوم د شعیب علیه السلام نه. د شعیب علیه السلام مرګرو ته اوی، لئن اتبعتم، که چرته تاسو تابعداري وکړه شعیبن د شعیب علیه السلام، انکم بشک تاسو اذن په دقې وخت کې لخاسرون، په خساره کې بشئ، په نقصان کې بشئ، کاروبار بم په ټپه ودرېږي. فاخذتهم الرجفتو، پس اونیول دوی لره زلزلې. فأصبحوا، پس دوی اوګرځېدل. فی دارهم، په کورونو خپلو کې. جاسمین، پړ مخې پراته او مړه. الذین، هغه کسان، کذبو، چې تکذیب یې کړی و، شعیبا، د شعیب علیه السلام. کعلم یغنو فیها گویا کی دوینو حسید علی پدی کلی کی داس خاموش شو الذین هغه کسان کذبو چه تکذیب کلیو شعیب اند شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین او دوی پا تاوان کے دا دنیا تاوانی مکو دا آخرت تاوانی مکو فتولا عنهم پس اگر زید شعیب علیہ السلام دا دوینا مخی والو دا دوینا وقال ویوی یا قوم اے زما قوم لقد ابلغتکم پتائی سر او رسول ما تاسو تا رسالات ربی اغا پیغامون دا خپل رب احکامات دا خپل رب ونصحت لكم او نصيحت ميو كتاسوتا فكيف آسى على قوم كافرين فسد افسوس بقوم كافران باندي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمو لسل ده عمل كل توفيق براك يا الله ده دنيا ده آخرت ده خسارين وده نقصان نمساتي يا الله ده قومون بانده عذابون راغلو ده كم أعمال ده وجه راغلو خدايا ده آغي أعمال نزمونغ حفاظت فرمائي یا الله د خپل عذابونو حفاظت فرمای یا الله د رحم معاملې را سره وکي په قهر او په غضب راته مشي روزي مبارکه میاشته اخیره عشره ده یا الله موږ د مخکې ورځې په غفلت کې تیرې شوې یا الله کمزوري یو ستا د شان لایق عبادت نشو کولې یا الله ستا د شان لایق تابعداري نشو کولې یا الله خپل رحم را سره وکي او خدای زمونږ د ټولو مغفرت نصیب کړي یا الله مونږ او بخښي خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي یا الله ظالمانو د ظلم نه مساتي د مظلوم د بد دعای نه مساتي یا الله څونه مسلمانان دي خدای د ټولو حفاظت او فرمای خصوصا نن سبا د فلسطین مسلمانان ډیر مظلوم دي اسرائیل یو ظلم راغشت دی وسره یا الله ته امداد وکړه خدای څومره دنیا د ټوله خاموشه ده که مسلمانان حکمرانان دي او که غیر مسلمانان دي ټول خاموش دي فلسطینیانو باندې زړه نه خوږیږي ظلم وسره کیږي زیاتی وسره کیږي یا الله د هیچا په زړه کې د هغوی دپاره درد نشته نرم ګوشه نشته یا الله ته مددگار شي خدایه ته حفاظت وکړي تو سره امداد وکړي یا الله د ظالم لاس ونیوي کی څونه مسلمانانو ملکونه دی خدای اتحاد او اتفاق پکې راولي څومره د اسلامي او مالک سربراهان دی خدایا ته نیک عمل کی خدایا ته پکې د اسلام او د مسلمانانو او د اسلامي ملکونو د پاره درد پیدا کی یا الله هدایت وته وکړي خصوصا خدای پاکستان ده هر قسم شرور و خدای محفوظ و سات یا الله ده اسلام یو قلا ده یا الله ته ده قلا حفاظت و فرمای دهشتگرده خدای فرقه اوریت نظم ده طول حفاظت و فرمای ده اخلاص جندم نصیب کی ده نفرتون و ده دشمن و طرفگنونم خدای حفاظت و فرمای مردگان ده اهل اسلام و بخی بیماران کورونو کی دی اسپتالونو کی دی خدای شفا کامل و لوال نخبر غيبي خزانون إرادة بورك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.